محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا ایسے میں ہم سنائیں اشعار عارفانا ایسے میں ہم سنائیں اشعار عارفانا ہے پر فریب دنیا دھوکا نہ اس سے کھانا ہے پر فریب دنیا دھوکا نہ اس سے کھانا دورے شرور ہے یہ ایمان کو بچانا دورے شرور ہے یہ ایمان کو بچانا ایک دن یہاں پہ آنا ایک دن یہاں سے جانا ایک دن یہاں پہ آنا ایک دن یہاں سے جانا یہ ہے میری کہانی یہ ہے میرا فسانہ دنیا کا رنگ بدلے دنیا کا روپ بدلے دنیا کا رنگ بدلے دنیا کا روپ بدلے بدلے نہ رنگ اپنا بدلا کرے زمانہ بدلے نہ رنگ اپنا بدلا کرے زمانہ پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے توہین میں کدا ہے قدموں کا ڈگمگانا میں کرن خان کا توہین میں کدا ہے قدموں کا ڈگمگانا توہین میں کدا ہے قدموں کا ڈگمگانا اتنا سمجھ میں آیا مفہوم بندگی کا اتنا سمجھ میں آیا مفہوم بندگی کا مرضی کو اپنی ان کی مرضی میں ہے مٹانا مرضی کو اپنی ان کی مرضی کو ہے مٹانا اتنی کشش ہو پیدا راہ وفا میں کامل اتنی کشش ہو پیدا راہ وفا میں کامل گردن جہاں جھکائے کھینچائے آستانا گردن جہاں جھکائے کھینچائے آستانا ایک دن یہاں پہ آنا ایک دن یہاں سے جانا یہ ہے میری کہانی یہ ہے میرا فسانہ محفل اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا محفل ہے میرے شیخ کی اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں اگر سوچیں تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اسی چل رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس کیونکہ ہم لوگ یہ دین کا سفر ہو رہا ہے تو میرا بھی یہی کام ہے کہ میں نے بھی بہت گاڑیاں چلائی ہیں، مطلب جدہ سے مدینہ شریف گاڑی چلاتا تھا. گاڑی چلانے میں ان لوگوں کو اکثر غصہ آ جاتا ہے، تو اگر جیسے ٹرک والا غلط چلا رہا ہے تو اس کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ بولیں گے مولوی اتنے سارے بیٹھے ہوئے، وہ مولوی لوگ بھی ایسے، مطلب وہ تو ان کی نظر میں آپ بھی ہمارے ساتھ مولوی بنے ہوئے ہیں اس وقت، تو بولیں گے لو ہاں بس معاف کرنا ہے. اگر ہم یہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو اپنی خطائیں معاف کرانی ہیں لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے. ٹرک والا ہے اس سے بھی غلطی ہو، نشے میں ہو، کبھی ہو سکتا ہے چرس پی ہوئی ہو، بھنگ پی ہو، ادھر ادھر ٹرلا ہو، ہم اس کو معاف کر دیں اللہ کا بندہ سمجھ کے، ہم تھوڑی گاڑی ہلکی کر لیں، اس طرح کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کریں گے تو اچھا رہے گا، ورنہ پھر وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، وہ اٹھا کے آپ کو مارے گا، آپ اس کو ماریں گے، ہماری مولویت کے وہ بولیں گے لو مولوی لوگ لڑتے بھی ہیں. یہ دینی سفر ہو رہا ہے ہمارا، کیونکہ یہ اصلاح نفس کا سفر ہے. نفس کی اصلاح کیا ہوتی ہے؟ غصہ کو پینا، تکبر نکل جائے، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، بد نظری نہ ہو، لڑکوں سے بچنا، انٹرنیٹ سے بچنا، ننگی تصویروں سے بچنا، ہاتھوں سے جوانی برباد نہ کرنا، بدفعلی سے بچنا، یہ مضمون ہے. بیویوں کی بٹائیاں نہ کرنا، ماں باپ سے کندھے جھکا کے بات کرنا، یہ ہمارے حضرت والا کا مضمون ہے. یہی سفر ہو رہا ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، بیان میں بھی یہ سب ہوگا. میں جامش کے ابھی بیان نہیں کر رہا کیونکہ چار پانچ بیان ہے، اس لیے گلا ذرا بچا کے رکھ رہا ہوں، ان سے اشعار پڑھوا رہا ہوں. تو یہ ہمارا مضمون ہوتا ہے. داڑھی ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ایک مٹھی سے چاول برابر داڑھی کتروانا، داڑھی منڈانا حرام ہے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. شروع میں ہی پڑھ دیا تو پڑھ سکتے ہیں اول آپ کے درود شریف. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. داڑھی ایک ظاہر کی چیز ہے، باطن کی بھی ایک ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا گناہ ہے. داڑھی رکھنے کے بعد ہمیں اور داڑھی رکھے یا نہ رکھے، بد نظری سے بچنا ہے، عورتوں سے بچنا ہے، گندی تصویروں سے بچنا ہے، ہم لوگوں کو گانوں سے بچنا ہے. موبائل پہ گانوں کی ٹونز نہیں لگانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا. بہرحال یہ سب ہمارا مضمون ہوتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ معافی تلافی سے کام چلائیں، اچھا رہتا ہے اس میں انسان. اگر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے نفس کو ہمیں جھکانا پڑے گا. کیا فرماتے ہیں؟ پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ آئے غصے کو پی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آئے اور غصے کو پی جائے سارا کا سارا نور بن جاتا ہے، وہ سارا غصہ جو ہے نور بن جاتا ہے، یعنی ایمان کی حلاوت اس کے دل میں آ جاتی ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. قرآن شریف کی بھی آیت ہے بل کاظمی غیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ آئے گا، غصہ آئے گا، آنا برا نہیں ہے، اس کو پینا ہے بس. اور والا عافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ آئے پھر معاف بھی کر دیں پھر احسان بھی کر دیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. کراچی اور ہندوستان سندھ پنجاب وغیرہ میں تو لوگ اسی طرح ڈرائیونگ کرتے ہیں. وہاں سعودی عرب کے اندر عجیب ڈرائیونگ ہے کہ دوسرے کو موقع دے کے سلام کر کے جاتے ہیں. وہاں میں نے دیکھا، میں نے بہت ڈرائیونگ کی ہے وہاں پہ، جدہ بھی گیا، طائف، مدینہ شریف، اپنی گاڑی خود چلاتا تھا تو بزرگوں کے ساتھ بٹھا کے اپنے ساتھ الحمدللہ ان کی بڑی رعایت کرتا تھا کہ بزرگان دین ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تو ہماری ذات سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بولے بزرگان دین بیٹھے ہوں ایسی گاڑی چلا رہے ہیں. میں خود گاڑی چلاتا تھا، یعنی دوسرے کو موقع دے دیں، ٹھیک ہے آپ نکل جائیں اور السلام علیکم، مسکرا کے مسلمان کا دل خوش ہو گیا. اور دوسرا طریقہ ہے کہ سائڈ دیکھ کے ادھر ادھر کر کے نکالنا، غصہ سے اس کو سائڈ دینا، ڈوج دینا، غصہ کرنا، یعنی ایسی گاڑی چلانا کہ پیچھے والے کو لگے غصے میں گاڑی چلا رہا ہے. یہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوئی، ہم دوسرے مسلمان کے ہم سے تکلیف پہنچے ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور ہم اس کو تکلیف نہیں دیں گے، وہ ہمیں دے گا تو ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے. یہ ہمارے یہ قرآن و سنت، مگر یہ حدیث قرآن شریف میں آتا ہے بڑے نصیبے والوں کا کام ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اس سے دل میں بھی سکون رہے گا. ورنہ غصے والا ہر وقت دل میں حسد کی آگ میں، کینے کی آگ میں، بغض کی آگ میں، غصہ دل میں ہر وقت غصہ بھرا ہوا ہے، ہر ٹرک والے کے، ہر گاڑی والے کے خلاف دل میں بغض بھرا ہوا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ اس کا بیٹا اللہ کا ولی بن رہا ہو، اس کا بیٹا عالم بن رہا ہو، اس کی بیٹیاں عالمہ ہوں اور وہ اس کی بخشش ہو جائے، ہماری پکڑ ہو جائے، کسی کا کچھ پتہ نہیں. کتنے لوگ شرابی کبابی بعد میں جا کے توبہ کر لی اور اللہ کے ولی بن گئے، کسی کا کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھنا ہی نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں کی داڑھی ہے, اگر ہم ڈرائیور ان کی داڑھی نہیں ہے ان کو حقیر سمجھیں گے, تکبر ہے ہمارے اندر. اللہ ان کو تو ان کے دل میں داڑھی ایک دن نکل بھی آئے گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمت نہیں کر پاتے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, ہم لوگ کسی شرابی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا, شراب سے نفرت کرنی ہے, زانی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا, زنا سے نفرت کرنی ہے مگر زانی سے نفرت نہیں کرنی. یہ ہمارے بزرگان دین اور قرآن و حدیث بھی یہ باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا شعر پڑھ رہے تھے؟ ہاں مگر آپ کی آواز میں وہ جان نہیں رہی, دکھاؤ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے سانگڑ میں بیٹھ کے. اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں, اگر دیکھیں تو اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہیں, اگر سوچیں تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں, اگر سوچیں تو ہم سب باخدا جنت میں بیٹھے ہیں. یہی صحبت سبب ہے سایہ عرش الہی کا, یہی صحبت قیامت کے, جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو عرش کا سایہ ملے گا. کسی اللہ والے سے اگر اللہ کے لیے محبت کر لیں, اس سے دل سے دل ملا لیں تو ہمیں عرش کا سایہ ملے گا. یہی صحبت سبب ہے سایہ عرش الہی کا, تو مطلب یہ ہوا ہم سایہ رحمت میں بیٹھے ہیں, تو مطلب یہ ہوا ہم سایہ رحمت میں بیٹھے ہیں. بفیض شیخ دنیا درمیاں حائل نہیں اپنے, بفیض شیخ دنیا درمیاں حائل نہیں اپنے, کہ جلوت میں بھی ہم بیٹھے ہیں تو خلوت میں بیٹھے ہیں, کہ جلوت میں بھی ہم بیٹھے ہیں تو خلوت میں بیٹھے ہیں. اب سنیے گا, سمٹنا فاصلوں کا میرے مرشد کی کرامت ہے, سمٹنا فاصلوں کا میرے مرشد کی کرامت ہے, ابھی تھی دوریاں رب سے ابھی قربت میں بیٹھے ہیں, ابھی تھی دوریاں رب سے ابھی قربت میں بیٹھے ہیں. ذرا جاندار آواز نکالو, یہ بہت پیارے اشعار ہیں. آ رہے ہیں وہ, یہ ہمارے میرے خلیفہ ہیں, مٹیاری میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بھی آتے تھے, آپ جانتے ہوں گے مٹیاری سے ماشاء اللہ. بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلی دفعہ یہاں پہنچایا, اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں خوب کام لے رہے ہیں. حاجی نوید صاحب پھر حضرت ہمارے حضرت نے بیعت ہو گئے ہمارے حضرت سے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دونوں کا تم عالیہ سے, اور حاجی نوید صاحب کو ہمارے حضرت نے مجاد صحبت بنا دیا. اور ماشاء اللہ 200 مسجدوں میں انہوں نے کتابیں رکھوائیں, اور خوب حضرت جمعرات کا بیان کا باقاعدہ اہتمام اپنے گھر میں کرواتے ہیں جن کے گھر ہم رکتے تھے حاجی نوید صاحب. تو ماشاء اللہ یہاں خوب اللہ تعالیٰ حضرت والا کا فیض پھیل رہا ہے اس شہر کے اندر. واپسی بھی ہم ادھر ہی سے آئیں گے ان شاء اللہ مٹیاری میں. مٹیاری کی آئس کریم بہت مشہور ہے. ساتھ چلتے ہیں اب فرشتے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, آپ لوگ سب ملنے آئے مجھ سے اللہ کے لیے. یہ فقیر بھی اسی نیت سے آیا کہ آپ صالحین سے ملاقاتیں ہوں, نیک لوگ ہیں آپ, صالحین ہیں, آپ سے ملاقاتیں ہوں گی. 70,000 فرشتے میرے ساتھ بھی ہیں آپ سب کے ساتھ, ہم اللہ کے لیے جمع ہوئے. آسمان بھی رش کرتا ہے ایسی منزل, ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. ہوتی ہے ماشاء اللہ اپنے دوستوں کو دیکھ کے, سب باشرہ خانقاہی لباس میں, ٹوپی ہے بزرگوں والی پہنی ہوئی. یہ فرض واجب نہیں ہے مگر ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. پانچ کلی والی نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, پانچ کلی ٹوپی تو ہے. اور دوسرے لوگ چار والی پہنتے ہیں, جہاد نکال دیتے ہیں. جگہ دے دو بھائی, آگے بٹھانا. پہچان گئے, آپ سے زیادہ خوشی فروٹ کی ہوئی ہے. آپ جس چیزیں دیو بھائی, اتنی بھوک لگ رہی ہے, انسان ہے, پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ. سب چیزیں دے دو مجھے, رکھے دکھائیں کیا کیا لائیں, رکھو اپنے پاس ہی. اچھا ماشاء اللہ, ٹافی بھی لے لی ہے کلیئر. واہ بھائی واہ. حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی تھی ماشاء اللہ, بڑا اس زمانے فرمایا, اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سے نفس کو حلال چیزیں خوب دو تاکہ حلال میں مشغول رہے, حرام کی طرف دھیان ہی نہ جائے اس کا. یہ عجیب مجددانہ شان ہے, انسان اپنے نفس کو حلال مزوں میں مشغول رکھے گا تو حرام بھی ویڈیو گیم کی طرف کرکٹ کی خبروں کی طرف دل ہی نہیں جائے گا. اب شیخ کے لیے کوئی اسپیشل چیز آئے تو لوگ اس پہ نظریں مت لگائیں, انشاءاللہ سب کو ملے گا. ہمارے بزرگوں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ جب کچھ کھاتے تھے دال بھی فرما رہے ہیں, ہمیں بھی وہی دال ملتی ہے, مگر جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی دال ہوتی ہے اس کی بات سب کو ایک پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا دیتے, بھائی تم بھی لو, ناصر میاں تم مٹیاری تم بھی لو, اسامہ میاں تم بھی لو, کھاؤ بھائی کھاؤ بھائی, آؤ میرے ساتھ بیٹھو. حضرت والا رحمۃ اللہ بھی ایسے, حضرت میر صاحب فرماتے ہیں حضرت والا بھی ایسے تھے, اپنے دسترخوان میں سب کو بٹھا کے سب کو تھوڑا تھوڑا اپنے میں سے بھی دے دیتے. موجودہ مرشد بھی ایسے ہیں, اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے آپ نے دیکھا اندر بھی جب لگتا ہے, جو تو بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو تھوڑا تھوڑا پپیتا تھوڑا سا دے دیا تھوڑا سا کچھ دے دیا, تاکہ وہ نظر نہیں لگتی اس سے, یہ ان کو ہی نظر. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں شفقت فرما رہے ہیں وہ اس لیے بھائی کہ نظر نہ لگے وہ ان کے کھانے پہ. خیر ان کی اور بھی نیتیں ہوتی ہیں, اللہ والوں کی نیتوں کو ہم کیا جانیں, ان کی تو کیسی کیسی نیتیں ہوتی ہیں. تو ماشاء اللہ کھانے پینے کی چیزیں آ گئی ہیں, جنت میں بھی کھانا پینا ہوگا. ناشتہ کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ ایکلیئرز تو مٹیاری کی اسپیشل ہے, دیکھو ذرا کیسی ہے مٹیاری کی اسپیشل ہوتی ہے کیا؟ جزاک اللہ. ان کو حساب کر کے پیسے ضرور دے دیے کیونکہ ہم نے منگوائی یہ چیز. ٹھیک ہے, اور فروٹ میں کیا ہے؟ اور وہ کیا ناشپاتی ہے؟ کیا ہے سیب؟ ماشاء اللہ. چلو بھائی سب کو کچھ کھلائیں, کھولو اس کو, کھولو سب کو, دوست کھولے اس میں دیں سب کو. یہ لو یہاں سب کو دیں بسکٹ. آپ تو سارے بسکٹ کھا لیتے ہو نا, بسکٹ کھا لیتے نا آپ سارے, دیجیے نا. اوہو ماشاء اللہ صبح دکھاؤ, دیکھو یہ ہوتا ہے کام کی بات. طاہر صاحب کا پورا مجموعہ لے آئے ماشاء اللہ, خزانے محبت بھی آ گئی. بس آج تو سانگڑ میں اشعار کی مجلس ہو جائے گی رات کو ہے ماشاء اللہ. اپنے گریبان بند کرو ابھی. آپ کتنے بچے ہیں؟ بھلے سفید داڑھی ہو گئی, ابھی ذرا احتیاط سے رہیں. کھاؤ نا بسکٹ. جزاک اللہ اکرمک اللہ کمک. مجھے بھی دینا یہ پرنس والا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی بہت ہی قریبی بہت ہی قریبی ایک رشتے دار, ان کے موبائل میں میوزک بجتی رہتی تھی. حضرت میر صاحب بہت ماشاء اللہ صبر فرماتے تھے. تبلیغ کے یہ بھی طریقے ہوتے ہیں, صبر کرنا چاہیے. ایک دم کسی کو نہیں بولنا چاہیے, کم از کم ایک دم نہیں بولنا چاہیے. شیخ بول سکتے اپنے مرید کو یا اپنے جو اصلاح کراتا ہے اس کو بول سکتے ہیں. ہر آدمی کو اس طرح بھائی آپ میوزک بند کریں اس طرح نہیں کہنا چاہیے. آپ خود ہی بچیں بس, وہ ٹھیک ہے وہ نہیں بچ رہا, مگر ہاں جیسے ہم کسی جگہ جائے گئے ہم لوگ وہاں تو ہمارے ہم لوگ جا رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں, تو پھر اگر وہ چلا رہے ہیں پھر تو ہم ظاہر سی بات ہے بولیں گے آپ میوزک بند کریں گے تو ہم آئیں گے, ورنہ ہم نہیں آ سکتے. رستے کے اندر کسی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے بولیں, مگر گاڑی میں سفر ہو رہا ہے تو ہم ڈرائیور سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ برائے کرم یہ بند کر دیں اس طرح کر کے, کیونکہ وہ سب کو ہی نقصان ہو رہا ہے, ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے, ہمارا سفر خراب گزر رہا ہے. میں نے ان سے بھی کہا تھا آپ جب سانگڑ آتے ہیں تو ذرا تگڑی اچھی آڈیو والا اشعار رکھیں تاکہ وہ تیز آواز میں کانوں میں لگے رہیں تاکہ گانوں کی آواز نہ آئے. یہ سانگڑ سفر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات گانوں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بھی مٹیاری ذرا اچھے طائف صاحب کے مولانا ابراہیم کشمیری کی آواز تیز والی آواز والے وہ موبائل کے اندر ہوں اور ہیڈ فون لگا لیں تاکہ گانوں کی طرف دھیان بھی نہ جائے. اس میں کیا مشکل ہے, آج کل موبائل میں میموری کارڈ میں لگا سکتے ہیں آرام سے. تو آپ سنیے میں نے کیا کیا اپنے موبائل میں لگایا ہوا, آپ سب حضرات مجھ سے لے لیجیے گا, بڑی اسپیشل چیز ہے میرے پاس, یادگار تاریخی. اوہو جزاک اللہ.